patrz, klęczą ludzie w katedrze pod świętymi obrazami. Patrz, klęczą ludzie w katedrze pod świętymi obrazami. Gdziekolwiek się nie poruszysz, patrzą na ciebie oczami. 28 zakonników modli się przy ołtarzu. Zobacz, patrz uważnie, jeszcze nikt cię nie zauważył i nie mów ani słowa. Tu obok trwa rozmowa, dziewczyna klęcząc przy klacie szepcze do niej: gotowa oddać wszystko bliźniemu swemu. Tu i teraz dlatego, że tu i teraz ona kocha go jak siebie samego. Ludzie w katedrze, powiedz, to jest to wiara. Modlą się za duszę marszałka, premiera i generała. Tu stoi, tu klęczy, lecz tu się nie porusza. Stojący wyżej gryzie ciało Jezusa. Chrystusa, ty się zdecydowałeś i wreszcie zobaczyłeś. Pokazałem ci, jak umiałem, to czym tylko wiedziałem. Ty się zdecydowałeś i wreszcie zobaczyłeś. Pokazałem ci, jak umiałem, to co zawsze chciałem. Ludzie w katedrze, jak to jest ofiara. Modlą się za duszę marszałka, premiera i generała. Tłum stoi, tłum klęczy, lecz tłum się nie porusza. Stojący wyżej gryzie ciasto Jezusa. Chrystusa, ty się zdecydowałeś i wreszcie zobaczyłeś. Pokazałem ci, jak umiałem, to czym tylko wiedziałem. Ty się zdecydowałeś i wreszcie zobaczyłeś. Pokazałem ci, jak umiałem, to co zawsze.